वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समयुक्तम् वृंदावन मनोहर वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतिगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेव वै पियावै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाख जगोद्वरु धैयम् सदा परिभवं भविष्यदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतातिहं पुनतपाल भवद्विपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पाद पल्लवनख चंदमणि छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिकामी कदा कृपा करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। नौते विदुषार्थ गोतिम हि विष्णु दूराशयाजे बहिरार्थमान अंध्यायथान्धैरुपनीयमान तेयोऽपि शिचितान्तमुरुदां निबाध्या। शिशिल भक्ति सिद्धांत शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताए, जब तक गुरु तत्व में सुप्रतिष्ठित नहीं हो पाओगे तब तक वास्तव हरिभजन शुरू नहीं होता। गौरी गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताए, जब तक गुरु तत्व में सुप्रतिष्ठित नहीं हो पाओगे, वैष्णव तत्व में सुप्रतिष्ठित नहीं हो पाओगे, ये गंभीर तत्व को अनुभव में नहीं ला पाओगे, तब तक हरिभजन शुरुआत ही नहीं होता, नॉट पॉसिबल। ये जगत में आप लोग सुने होंगे स्वार्थपरता निस्वार्थपरता, ये दोनों शब्दों के साथ आप लोग परिचित है शायद। स्वार्थपरता सुनने का साथ साथ ही आपका मन में दुख होता है, और निस्वार्थपरता ये शब्द सुनने का साथ थोड़ा आनंद होता है, निस्वार्थ है। लेकिन स्वार्थ निस्वार्थ ये शब्दों का जब विद्वद्रूढ़ी वृत्ति है ये आम आदमी को पता नहीं है। साधारण आदमी छोटे छोटे बातों पर ध्यान देके शब्दों का गंभीर जो अंतर्निहित अर्थ है और अनुभव में नहीं ला पाते, संभव नहीं। विद्युत द्रोड़ी वित्ति जो श्लोक दे के शुरू किया था, श्री श्रील प्रहलाद महाराज जी का कहना है, न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, ये लोग अपना स्वार्थ क्या है ये लोग कुछ जानकारी है ही नहीं, लेकिन गुरु बन के बैठे। प्रहलाद महाराज जी का कहना है, न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दूरा सयाजे बहिरर्थ माने, अंतरअर्थ और बहिरअर्थ दोनों में फर्क ये है, जो मेटेरियल आदमी है चाहे हमारा मापिक संतों का बेस लेके बैठा हुआ है, फिर भी उसका जो दर्शन है बहिर्दृष्टि, बाहरी चीज़ों पर उसका मन रमन करते रहते हैं, अंतर्दृष्टि नहीं है। और शुद्ध गुरु वैष्णव का जो अंतकरण है वो हर वक्त अप्राकृत विषय में रमन करते रहते हैं, इसमें कोई संदेह है नहीं। प्रहलाद महाराज ने बताए, ये लोगों को तो गुरु मान के बैठे हैं, लेकिन ये लोग वास्तव सार्थ क्या है इसका बारे में लोगों को जानकारी है ही नहीं। कहाँ से सीखा तुमने हरि भक्ति, ये लोगों ने सिखाया? प्रहलाद महाराज, व्हाट्स दैट, ये लोग जानता ही नहीं इस विषय में, जानकारी है ही नहीं, कैसे सिखाएगा, वो जानता नहीं है सब विषय। स्वार्थ शब्दों का थोड़ा व्याकरण में व्याख्या किया जाए तो उसमें आता है स्व अर्थ। स्व का भी बहुत सारे व्याख्या है, स्व मतलब अपने को दिखाता है, ये हम है स्व, और स्व का और एक गंभीर अर्थ है जो आत्मा है, जीवात्मा। आदमी तो ये जड़ शरीर और सूक्ष्म देहो, वो तो सूक्ष्म शरीर तक भी जा नहीं पाता, सूक्ष्म शरीर ये भी दूर की बात है, इतना तक जा नहीं पाता कि ग्रॉस बॉडी, चामारों का मापिक, चामार जैसे है ना लेदर मैन, दे आर ऑलवेज बिजी विथ स्किन। वैष्णव लोगों का ये दर्शन नहीं है, ब्लड एंड फ्लैश कंसेप्शन गुरु वैष्णव में नहीं है, बड़ा ऊंचा। उसका बारे में कोई रिमार्क पास करने जाए, आई विल हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर दैट, नॉट ट्वाइस, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, नहीं तो हम बोका है, मूर्ख है, प्रमाण हो जाएगा। उसका गंभीर आशय क्या है, ये सब बड़ा ऊंचा चीज़ है। स्व अर्थ बोलने से प्रहलाद महाराज का भावना ये है, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्व अर्थ इसके विषय में इसका जानकारी है नहीं, अर्थात आत्म तत्व का विषय में इसका जानकारी है नहीं, ये माने होता है। स्वार्थ और निस्वार्थ परता, आज जो टॉपिक्स रखा गया वो संडे को मॉर्निंग हो पाएगा, बिकॉज दो तीन घंटा कुछ भी नहीं ये सब गंभीर विषय में, काल का विषय का थोड़ा एक्सटेंशन। जो स्वार्थपरता निस्वार्थपरता है, निस्वार्थपरता का आड़ में जितना स्वार्थपरता चलता है, यू कैन नॉट इमेजिन, दोस पीपल दे आर ऑल फूलिश इडियट, दे कैन नॉट रियलाइज। निस्वार्थ पर का हम पर्दा रखा है सामने बैनर, बट बिहाइंड दैट व्हाट गोइंग यू कैन नॉट इमेजिन, बड़ा चीज़ है। लेकिन वैष्णवों का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कहाँ भी बैठा दो वो सब आएगा, भगवान सब भेज दें, प्रचार भी हो जाएगा, आपका सहायता का जरूरत है नहीं, इसके आचरण ही प्रचार। इस विषय में अंतिम दो दिन हम प्रचार विषय में हम बोलेंगे, वैष्णवों का आचरण इट्सेल्फ प्रचार, क्या बकबक करोगे, फालतू बात है, क्या बोलोगे, वैष्णव का जो आचरण है वो बैठे रहेगा, वो आचरण देख के वो सीख जाएगा। रूप सनातन कोई अमेरिका रसिया नहीं गया था, प्रभुपाद ने सिखाया, रूप सनातन गोसाई पादों का आचरण को भरपूर ले लो, इसके बाद प्रचार करोगे कि पाचार करोगे कुछ भी करोगे, दैट्स आफ्टर दैट वी कैन थिंक। जो भी है, इस विषय पर ज़्यादा चर्चा करने का टाइम नहीं है, टॉपिक्स आएगा। सत्संग प्राप्यते पुंगवीर बहुवीर सुकृति पूर्व संचितोय, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। बताएं, सत्संग कोई मामूली बात नहीं है। सत्संग का ग्रेविटी, सत्संग कैसा है, व्हाट इज द प्रोसीड्योर, सत्संग बोलने से ही होता नहीं, मूर्ख का मापी। सत्संग कैसे किया जाता है, कौन सत है, कैसे किया जाता है, प्रोसीड्योर भक्ति में ठाकुर लिखा है, सत्संग प्रणाली विचार साधु संग, कोई देखने का टाइम ही नहीं, वी हैव नो टाइम। क्या बताएं, उल्टा सीधा बता, बाजार का बातें बताएंगे। अगर भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को फेंक दो, छोड़ दो, तो तुम गौड़िया मठ का है ही नहीं। काय को गौड़िया मठ का स्टैम्प लगा के रखे हो, कोई दरकार तो है नहीं, बदनामी करोगे, कोई दरकार नहीं। शास्त्रों में बताया गया, भागवत में, साधु संग क्यों करे, साधु संग करने का क्या महिमा है, शास्त्रों में बताएगा, भागवत में, संत एव अस्य छिन्दन्ति मनु व्यासंगम उक्ति भी, अतः दुस्संगम उत्सृज्यो नोत्सृज्यो उत्सृज्यो। जैसे ब्रह्मा जी ने बताया था स्तंभे उदपास्य ज्ञाने प्रयास उदपास्य, हम ये ज्ञान का जो प्रयास इसको लेके बहुत दूर फेंकेंगे, इतना दूर किसी का नज़र में नहीं आए। इधर भी ये भाव है, सत्संग बलजैन बलजैन दुस्संग मुत्सृज्य, दुस्संग जो है वो दुस्संग हम पूरा छः महीना तक दुस्संग, दुस्संग कैसा है डिफरेंट एंगल से बताते रहेंगे, गुरुवर्कर का दर्शन पागल हो जाओगे, जिंदगी में सुना ही नहीं। दुस्संग क्या चीज़ है, कैसे कैसे दुस्संग होता है, अनजाने में जानने में, अब भजन नहीं होता महाराज, कैसे भजन होगा, भजन का रास्ते पे चलो तो भजन होगा, ऐसे होगा भजन, वाह बहुत है। दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन है, काल बताया था भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताया थे, देख सब देयर इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन एस्टिमेशन, हम बड़ा बुद्धिमान है, महाराज को बोका बना देंगे, अरे इज इट पॉसिबल, फूलिश नंबर वन, महाराज को बोका बनाओगे, वो स्तर में है, तुम तो नीचे धोखा खा जाओगे, तो क्या बोका बनाओगे तुम, वो क्या है जड़ जगत का कुत्ता बिल्ली का मापी के रमन कर रहा है इसका, इस विषय में। दुस्संग मुत्सृज्यो सत्सु सज्जित बुद्धिमान, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताया बुद्धिमान कौन है, सब सोचता है मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताया, काल भी बताया था, याद होगा आपको, नहीं याद होगा, याद है कि नहीं, क्या याद है, एषा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीणाम यत् सत्यम अनृते नेह मर्ते न अपनति अमृतम, सब अमृत छोड़ के बीज भक्कन कर रहा है, इल्यूजन माया, माया कब्जा में ले लिया सब कोई को, माया का बाहरी जे जाना बहुत मुश्किल है, माया का बाहर जाना मुश्किल, माया का बाहर हो तो गुरु शुद्ध गुरु वैष्णव के पास जाओ, रहो रहो को देखो ये क्या करता है, दिन भर क्या करता है तुम्हारा लिए, जो बात दे के शुरुआत किया था उसमें स्वार्थपरता निस्वार्थपरता, लेकिन और एक गुप्त बात है इसका बारे में किसी का पता नहीं, कोई चर्चा में नहीं आता, कोई जानता ही नहीं, एकदम शुद्ध वैष्णव के पास है, ये क्या है, स्वार्थपरता निस्वार्थपरता, उसके बाद एक गुप्त शब्द है परार्थपरता, दैट ओनली प्रहलाद महाराज कैन नो, यू कैन नॉट नो, अशुद्ध वैष्णव जिसका जीवन है, जीवन जिंदगी प्राण दे देंगे प्रभुपाद के लिए, वो जानता है, तुम क्या जानोगे, तुम क्या जानोगे इसका विषय में, परार्थ परता ये संतों का पास है एक संपत्ति। अपना जीवन जिंदगी देखे, तुम्हारा भावना को, चिंता को, डार्टिनेस को पूरा धो के निर्मल करके गोलोक में भेजे, बोलो क्या उपकार। गौड़िया मठ का आज जो अवदान वैशिष्ट है वो चर्चा करें तो कितना दिन लगेगा, 2-4 घंटा तो मामूली बात है, सामान्य बात है, हंसी के कुछ भी नहीं। जो गौड़िया मठ में मैं हूँ, मेरा छाती 42-45 इंची हो, 48 इंची, मैं गौड़िया मठ का हूँ, इतना आनंद है हमारा अंदर में, फिर भी दुखी हो जाता हूँ वर्तमान परिस्थिति देखकर। कॉन्शियसनेस का डिग्रेडेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कैन पुट यू इनटू हेल टुडे और टुमोरो। ये जन्म में देख नहीं पाओगे, सुंदर शरीर है, बट डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कैन पुट यू इनटू हेल 100%। काल भी बताया था ये होनी नहीं चाहिए। ऊंचा नजर ऐसा नहीं है, शुद्ध वैष्णव का बात ऊंचा नजर है। कैसे बचाया जाए आम आदमी को, कैसे बचाया जाए, गोलोक धाम में लेने का व्यवस्था किया जाए। आई कैन नॉट मेक फूल ऑफ यू, उनको बोका बनाने के लिए हम साधु वेश नहीं लिया, कुछ भी हमारा कंडीशन हो जाए। स्वार्थ परता, निस्वार्थ परता और परार्थ परता, परार्थ परता में आता है जे दूसरे के लिए क्या किया जाए। मेरा आचरण कैरेक्टर, हमारा शुद्ध आचरण, हमारा बिहेवियर, हमारा आइडियलिज्म सब दूसरे का अंदर में एक प्रभाव फैल सकता है। यू कैन सी परम पूज्य माधव गोस्वामी में भक्ति वाला तित्व लेकिन जो आचरण दूसरे का अंदर में इम्प्रेशन फेंक सकता है, ये साधु का बड़ा योगदान अवदान है, चेंज कर सकता है। एक साधु किसी अवस्था में किसी देश में पहुंच जाए, सिर्फ बैठे रहेगा प्रचार हो जाएगा, उसका आचरण प्रचार है। जो भी है परार्थ परता, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, बहुत सारे श्लोक हैं इसमें। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं नृसिंहदेव के पास ज़्यादातर संत महात्मा लोग छिप जाते हैं, हम भजन करेंगे अपना मंगल करेंगे। प्रहलाद महाराज कह रहे प्रभु हम इतना सेल्फिश नहीं हैं, स्वार्थी नहीं हैं कि अपना मंगल का चिंता करें। सु एक साधु का जिंदगी है सब कोई का लिए, ले सको हिम्मत है तो लो, नहीं तो भागो, नहीं तो पॉलिटिशियन का माफिक सोचो, ये दूसरे मठ का है, ये दूसरे महाराज का है, हमारा ग्रुप का नहीं, सोचते रहो मरो, तुम्हारा इच्छा है मरने के लिए आए हो तो मरो, क्या करो हम। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि बुद्धिमानों में वो बुद्धिमान है, आदमियों का जो मनीषा है उसमें वो सर्वोत्तम मनीषा है जो ये 2 दिन का 2 पल का जिंदगी प्राप्त करके वास्तव अमृत। व्हाट इज अमृत? कुंभ मेला में अमृत है, काल भी बताया था, मई भक्ति ही भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते। भगवान बोला मेरा पर जे वास्तव भक्ति नाटकबाजी नहीं है, इसको अमृत बोला जाता है। ये अगर किसी का पास है, हे उद्धव ये अमृत प्राप्त करने के लिए चेष्टा कोई करे, ही इज रियल इंटेलिजेंट, रियली इंटेलिजेंट, वास्तव बुद्धिमान वो है, बाकी कोई बुद्धिमान नहीं। अपना बुद्धि के द्वारा नरक का रास्ता साफा करेगा, कुछ नहीं है। दे कैन यूज गुरु वैष्णव फॉर देयर पर्सनल एंड, है ना। गौड़िया मठ का बारे में हम बताएंगे संडे मॉर्निंग को, जिसका इच्छा आए ना आए तो हम ठाकुर जी को सुनाएंगे, हमारा कोई ऐसा कोई ये नहीं। लाभ पूजा प्रतिष्ठा, टू अरेस्ट द कारण प्रोवाइड ट्राइड इज द सीमिंगली अनप्लेजेंट ड्यूटी ऑफ गौड़िया मठ। सुना कि नहीं? कभी नहीं सुना, ये काम में लगा हूँ मैं, चाहे मारे काटे कुछ भी करे, गाली दे कुछ भी, अपमान कर, हमारा कुछ नहीं आता। टू अरेस्ट द कारण परवाड़े टाइड इज द सीमिंगली अनप्लेजेंट ड्यूटी ऑफ गौड़िया मठ। ये बड़ा असंतोष हो जाएगा, क्यों महाराज ऐसा बोलता है, और कैसा बोले, कैसा बोले, ऐसे ही तो बोलेगा जैसे प्रभुपाद बोला है, केशव महाराज बोला हम तो केशव का लड़का है, माधव जी का, माधव गोस्वामी महाराज का लड़का है, तो ऐसे ही बोले हम तो सत्संग दुस्संग मुत्सृज्य अत दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान हो। जो बुद्धिमान है वो वास्तव साधु संघ के लिए दौड़ेगा, वो जहाँ भी हो वहाँ जाएगा। क्यों? संत एव अश्विंदंति मनो व्यासंगम उक्ति भी, उसका अंदर में जितना सारे डर्टीनेस है व्यासन है सबको एकदम काट फेंक के फेंक देंगे बाहर। तुम्हारा अंदर में जितना डर्टीनेस है सबको साफा करके काट के बाहर में फेंक देंगे। इतना पावर है संतों का अंदर। तुम्हारा पावर है? कैन यू एक्सेप्ट? क्यों साधु का पास आया, क्यों दिखा लिया? अगर ले नहीं सकोगे तो नाटक करोगे? दिखा का मतलब क्या है? हम बोला दिखा का बारे में चर्चा करें तो बहुत दिन लगे। दिखा मतलब गुरु जी का आत्मसमर्पण करना चाहिए, किया नहीं। दिखा इज ए लॉन्ग प्रोसीड्योर। दिखा लिया, वास्तव दिखा, ये हमारा बात नहीं है, प्रभुपाद जी का। वास्तव दिखा एवं तथाकथित दिखा दोनों एक नहीं है। दोनों में नॉट हेवन एंड हेल डिफरेंस, इन्फिनिटी का डिफरेंस, नॉट हेवन एंड हेल डिफरेंस। वास्तव दिखा कैसा है, किसका हुआ? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, भूत गाते हो कीर्तन खोल फटा के, लेकिन अनुभव में नहीं आता। दिव्यज्ञान अगर नहीं हुआ कैसा दिखा हुआ है, कैसा दुखा हुआ है? दिव्यज्ञान नहीं हुआ, एक ही दो ही दिखा हुआ है, वास्तव दिखा। गोस्वामी लोगों का एक एक आचरण के मानो, नहीं तो सब अंधेरे में जाएगा। सब गोस्वामी जो जो जो बोला है सब मानो एक एक करके, सब अंधेरे में जाए गया जाएगा। ये शास्त्रों का विचार के अनुसार समय बहुत कम है, चर्चा का समय नहीं है। संत एव अश्विंदंति मनोव्यासंगम उक्ति भी, उक्ति भी मतलब विश्वनाथ चकोदय प्रवचनादि भी, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन कमिंग आउट ऑफ द लोटस माउथ ऑफ गुरु वैष्णव, नॉट ऑर्डिनरी शब्द। हीरो हीरोइन बाजार में बोलता है कुत्ता बिल्ली का, वो शब्द नहीं है। साधु का जवान से जो शब्द निकालता है ये बानों का मापी, धनुष का प्रत्युंचा से निकल गया तो निकल गया, रिटर्न नहीं आएगा। सिद्धांत तो बोला तो सिद्धांत तो है, जो करना है कर, पौपात का सिद्धांत तो है, भक्ति विनोद ठाकुर का सिद्धांत, कुछ भी कर ले। ये विचार है, समय कम है। साधु कैसा है, साधु संग कैसे किया जाता है, ये चर्चा कोई मामूली नहीं। 20 मिनट जो भी है, ठाकुर जी का इच्छा है इतना था कि होना था, होनी थी। आप इधर ही विश्राम दे, नया वक्ता आए आप सुन लो थोड़ा बहुत, क्योंकि आए सम्मान। हाँ, हम तो सन्यास नहीं है, हमारा कोई सम्मान है नहीं, सन्यास का सम्मान है, सन्यास चतुर्वर्ण में आता है उसका सम्मान है, हमारा कोई ऐसा कोई बात नहीं। वांछाकल्प दुर्वश्य के पास सिंधु व्यवचोपति तानंग पावन वैष्णव्यो नमो नम।